Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 25 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czerwonym, zatonął statek turystyczny Sea Story. Wojewoda Dolnośląski odwołany, dymisja ma związek z wrześniową powodzią na Dolnym Śląsku. M-Obywatel ma łatwiej, rusza kampania informacyjna o rządowej aplikacji. W pobliżu Marsalm w Egipcie zatonął statek turystyczny Sea Story. Do tej pory udało się uratować 16 osób, 17 jest zaginionych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że na pokładzie mogły być dwie osoby z polskim obywatelstwem. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Trwają poszukiwania pozostałych pasażerów i członków załogi. Na pokładzie statku było 45 osób, w tym 31 turystów różnych narodowości i 14 członków załogi. Statkiem płynęła wyprawa nurkowa. Morze Czerwone jest popularnym kierunkiem dla nurków, którzy schodzą pod wodę, by obserwować rafy koralowe. Wycieczka wypłynęła z Marsa Alam i miała wrócić do Hurgady. Statek wysłał sygnał alarmowy, po czym kontakt się z nim urwał. Akcja ratownicza trwa. W poszukiwania zaangażowana jest egipska marynarka wojenna i armia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń odwołany, dowiedziało się Polskie Radio Wrocław. Nieoficjalnie dymisja wojewody związana ma być z wrześniową powodzią na Dolnym Śląsku. Wobec Awiżenia kierowano wiele zarzutów o opieszałość w podejmowaniu działań związanych z pomocą powodzianą, a w szczególności opóźnienia w wypłacie świadczeń. Osoby dotknięte wrześniową klęską żywiołową czekały na pieniądze na odbudowę domów ponad 2 miesiące. Maciej Awiżeń został powołany na wojewodę dolnośląskiego w grudniu zeszłego roku. Niedługo po utworzeniu nowego rządu przez Donalda Tuska zastąpił na tym stanowisku Jarosława Obremskiego. Wcześniej Awiżeń pełnił funkcję starosty kłodzkiego. Organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i zwykli obywatele biorą udział w wysłuchaniu publicznym rządowej strategii migracyjnej przyjętej w październiku pod hasłem „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali słabe strony polityki migracyjnej, w tym niedostateczną ochronę dzieci migrantów. Aleksandra Gulińska z grupy Granica zarzuciła rządowi ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej. W lesie wciąż są ludzie, którzy chorzy, są dzieci, są kobiety i także są wywożeni. Nie do końca prawdą jest tak, że to, że na granicy przestali umierać ludzie. W tamtym roku za odnalezienie 7 ciał odpowiadali wolontariusze. W tym roku nikt po prostu nie chodził na to piło, nikt nie chodził na wysokie bagno. Nie mamy możliwości przeczesywać systematycznie las i szukać zwłok. Na zarzuty organizacji pozarządowych odpowiadał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Podkreślał, że dokument ten może być zmieniany. To nie jest dokument, który jest dokumentem zamkniętym. To jest dokument, który będzie żył. Ma nawet przewidziany już swój przegląd śródokresowy. To jest absolutnie oczywiste. Wysłuchanie publiczne odbywa się w formule hybrydowej, stacjonarnie w Centrum Nauki Kopernik. Potrwa do 17. Francja i Wielka Brytania wznowiły rozmowy na temat wysłania personelu wojskowego i zachodnich żołnierzy na Ukrainę, pisze francuski dziennik Le Monde. Propozycja Pałacu Elizejskiego sprzed kilku miesięcy wróciła na stół po niedawnych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Władze w Paryżu i Londynie chcą stworzyć, jak napisano, silny trzon sojuszniczy w Europie, skupiający się na Ukrainie i ogólnym bezpieczeństwie europejskim. Brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron mieli rozmawiać o tym podczas spotkania w Paryżu 11 listopada. Le Monde twierdzi, że Francuzi i Brytyjczycy rozważają wysłanie prywatnych firm z personelem, który może pomóc w obsłudze i naprawach zachodniego sprzętu wojskowego. Rozmowy dotyczą też rozmieszczenia zachodnich wojsk wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy, ale dopiero po ewentualnym rozejmie między Kijowem a Moskwą. Francuscy eksperci cytowani przez Le Monde twierdzą, że zachodnie siły mogłyby chronić Ukrainę przed zagrożeniem ze strony Rosji. W ich ocenie wiodącą rolę w tej inicjatywie mogą odegrać Paryż i Londyn oraz kraje skandynawskie i Polska, ale nie Niemcy, zbyt osłabione wewnętrzną niestabilnością polityczną. Stefan Folzer, Polskie Radio. M-Obywatel ma łatwiej. Takim hasłem Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kampanię informacyjną o rządowej aplikacji. Jej celem jest przekonanie Polek i Polaków do korzystania z e-usług, a zwłaszcza z aplikacji M-Obywatel. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonuje, że M-Obywatel to doskonałe miejsce do tego, aby się wylegitymować czy zgłosić przestępstwa w sieci.

Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program dotyczy ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Wielkimi krokami nadchodzi Black Friday, a my z roku na rok coraz więcej kupujemy w internecie. Dlatego też pomyślałam, że idealna byłaby rozmowa o tak zwanych dark patterns, czyli manipulacyjnych technikach sprzedażowych, które są stosowane przez sklepy internetowe. No, jakie są takie najgorsze triki sprzedawców, żeby złapać konsumenta? No i też bardzo ważne, jak konsumenci mogą się chronić. Ale też zadam pytanie, być może dla niektórych kontrowersyjne. Czy my w ogóle kupować musimy? A moimi gośćmi są Magda Piotrowska. Cześć Magda, cześć, dzień dobry. Cześć. Magda jest aktywistką ekologiczną, na Instagramie znana jako Matka Boska Śmietnikowska. I będziemy też o tym dużo rozmawiać. I moim drugim gościem jest Łukasz Wroński. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Łukasz Wroński jest dyrektorem Departamentu Zbiorowych Interesów Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Długa nazwa, ale zgadza się. Tak. Chciałabym zapytać ciebie, Łukaszu, na początek, na co uważać w pierwszej kolejności? I tym punktem wyjścia do tego pierwszego pytania jest właśnie to takie trudne wyrażenie po angielsku dark patterns, a w rzeczywistości no to są te manipulacyjne techniki sprzedażowe. Czym w rzeczywistości są te manipulacyjne techniki stosowane przez sklepy? Jak możemy je rozpoznać podczas robienia zakupów w internecie? Niestety poziom stosowania takich zwodniczych trików przez przedsiębiorców jest bardzo wysoki. To były badania, które prowadziły organy ochrony konsumentów w Unii Europejskiej i ten poziom rzeczywiście wyskoczył nam bardzo, bardzo istotny. Mówiąc najprościej, są to różnego rodzaju zabiegi przedsiębiorców, które mają wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości towarów, produktów, ofert, promocji. Od na przykład takich tygających zegarów, wskazujących na to, że towar się już kończy, wyprzedaje się za chwilkę, on zniknie w ogóle z tej oferty, kup jak najszybciej, bo za chwilkę będzie godzina 12 na zegarze i ten towar przepadnie. To jest oczywiście nieprawdą, bo za chwilkę godzina 12 mija, towar jest dalej, nawet w większej ilości niż był wcześniej. Po takie na przykład praktyki bazujące na wkładaniu do koszyka naszego, który sobie konstruujemy w sklepie internetowym, produktów, których nie zamawialiśmy, a które dziwnym trafem w super ofercie, na przykład parasolka, kubeczek i tak dalej, tylko się znajdują. Oczywiście w toku takiego pośpiechu naszego przy zakupach, a szczególnie w okresach Black Friday, święta i tak dalej, my możemy przeoczyć bardzo prosto te kilka produktów, które być może majątku nie kosztują dla konsumenta jednego czy dwóch, ale pod kątem obrotu przedsiębiorcy to już robią wynik tak naprawdę. I takie techniki rzeczywiście non-stop się konsumentom zdarzają. Na to jeszcze nachodzi oczywiście presja cenowa, która oczywiście jest głównym takim czynnikiem decydującym dla konsumenta, jak jest taniej, to warto kupić i to właściwie muszę kupić ten towar, bo mi się go nie opłaca nie kupić, co jest oczywiście nieprawdą, bo ten towar mam w domu w ilości sztuk 5, ale potrzebujemy tej 6., 8. sztuki, bo jest w promocjach. Ta promocja często nie jest promocją. W tamtym roku mieliśmy takie magiczne słowo na polskim rynku, omnibus. To była taka wdrażana dyrektywa europejska, która między innymi miała na celu przeciwdziałanie zwodniczym promocjom, czyli promocjom, które nie są promocją, gdzie cena towarów promocji jest wyższa niż cena, która ostatnio obowiązywała na rynku. No i konsumenci dzięki tej dyrektywie wdrożonej do wszystkich państw w Unii Europejskiej otrzymali najniższą cenę z 30 dni, czyli taki pomocniczy wskaźnik dla konsumenta, ile ten towar, który jest dzisiaj w promocji, jeżeli jest w promocji oczywiście, kosztował 30 dni wcześniej. I dzięki temu konsument sobie sprawdzić, czy rzeczywiście ta dzisiejsza oferta jest promocją, czy ona jest pewnego rodzaju fałszem, zabiegiem, marketingiem, który się dzisiaj konsumentom jest oferowany. To oczywiście nie jest rozwiązanie idealne, bo i tak marketingowcy nad tym dość dobrze pracują, ale jakiś punkt odniesienia konsumenci mają i mogą się zaopiekować tym. Oczywiście, jeżeli konsument poświęci chwilę czasu albo w toku szybkości zakupowania po prostu kupi ten towar, nie zwróci na to uwagi. Tak często jest, bo my gonimy. Nam wystarczy często taki drobny komunikat, że jest coś specjalnego i w tym momencie zapominamy o wszystkim innym. Cena 6 dni dobra była, ale i tak to muszę kupić. Magda, a ty masz takie poczucie, że jak widzisz, że coś jest promocją, to ty zapominasz o wszystkim innym i faktycznie korzystasz z tego? Wiem, jaka będzie odpowiedź. Nie. Nie chodzę do sklepów za bardzo. I czasami jak mi się zdarza wejść do sklepu, to no jest trudno, nie? Czasami muszę pójść do sklepu choćby spożywczego, no i czasami jest to większy sklep niż jakiś tam mały osiedlowy. No i samo to przechodzenie alejkami, które, wiesz, ja tylko weszłam sobie kupić coś, jakąś jedną rzecz, nie? A muszę przejść przez cały sklep, który jest pełen rzeczy, które po prostu krzyczą na mnie. Ta promocja, cena, najniższa okazja, kup 12, to jedno dostaniesz gratis, nie? Więc nie, aczkolwiek no jestem w takim stanie dopiero od kilku lat. Myślę, że jeszcze tak kilka lat temu to... No i raczej byłam zawsze taka sceptyczna i sobie śledziłam rzeczy i też nigdy chyba nie zdarzyło mi się kupić czegoś. Widzę, że coś jest i to kupuję, że raczej jakoś zawsze planowałam takie większe czy mniejsze rzeczy, które chciałam. Jeszcze wracając do tych manipulacyjnych technik sprzedażowych, czy wy obserwujecie, że konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, jakie techniki są stosowane? No i też, jeśli mamy do czynienia z tak ogromną skalą, to czy sklepom i właścicielom tych sklepów coś w rzeczywistości grozi za to, że je stosują? Na to pytanie niestety nie ma dobrej odpowiedzi, bo z jednej strony konsumenci uczą się na błędach i takie dość proste triki, wydaje się, że konsumenci dość mocno je rozpoznają tak naprawdę. No te zegary, o których mówiłem, to jest no, taki chwyt, który jest już prastary, można powiedzieć, marketing, bo on może jeszcze chwyci, a to już powiedzmy tam, bo takie naklejki na sklepach, że likwidacja sklepu. No, ludzie tą likwidację widzą od kilku lat, w związku z tym no, już nie reagują na to tak, jak reagowali jeszcze jakiś czas temu. I w tym zakresie powiedziałbym, że jest lepiej, natomiast jakby te techniki cały czas są wzmacniane. Poziom, w jakim przedsiębiorcy agregują i posługują się naszymi danymi, różnymi danymi osobowymi, transakcyjnymi i tak dalej, gdzie my do końca nie mamy tak naprawdę świadomości jako konsumenci, jaka jest skala wykorzystania tego po drugiej stronie i jak one mogą być potem przetwarzane pod kątem właśnie jakichś ofert personalizowanych, specjalnie dla mnie, tylko dzisiaj. W tym momencie sprzedawca do mnie wysłał komunikat już nie generalny z zegarem czy z likwidacją, tylko komunikat pode mnie, pod moją osobowość, pod moje zakupy, pod moją historię. No i w tym momencie bardzo ciężko z takim komunikatem walczyć, kiedy algorytm nie zna i on wie, czego ja potrzebuję w tym momencie, więc nasza odpowiedź taka, nie kupię, jest dalej możliwa, ale powiem szczerze, to już jest wyzwanie naprawdę na poziomie 10, tak naprawdę. I oczywiście pod kątem obrony to my cały czas nawołujemy jako Walking do refleksji, do spokoju. Nie ma nic złego w promocjach, w uczciwych promocjach, czy na takich punktach okazjonalnych w ciągu roku. Mamy takie przykłady, wydaje mi się, że chyba z Europy, różnych platform sprzedażowych, które dostawały karę za to, że stosowały takie techniki manipulacyjne. Takie postępowanie były, są i będą. Tutaj mogę Państwa zapewnić o tym, że my nie odpuścimy tej kontroli przestrzegania tych przepisów konsumenckich. To nie znamy te numery. Natomiast jakby to jest też pewnego rodzaju proces i jeden przedsiębiorca po jednej, dwóch wpadkach, on się zmieni swoje nastawienie i tak dalej i sobie tego życzymy oczywiście. Drugi no, pójdzie na ilość, pójdzie na przychód, pójdzie na karę za 10 lat, więc w związku z tym, nawet jak my wykonamy swoją pracę ciężką, zwodniczą, to jakby z drugiej strony reakcja nie zawsze będzie taka, jakiej oczekujemy tak naprawdę. I to jakby to już jest kwestia wyborów, które dana sieć przedsiębiorca podejmuje wobec nas. Oczywiście tego odpowiedzią konsumencką powinna być bojkot tego sklepu, jeżeli sieć jest karana i ona dalej tego wraca, dalej takie praktyki stosuje, to nie chodźmy do niej, bo to jest oczywiście fajne w teorii, w praktyce wiadomo jak jest. I tak ktoś kupi, i tak ktoś pójdzie, i tak ktoś skorzysta. Magda, dlaczego mówią o tobie, że jesteś Magdą Boską śmietnikowską? No bo pokazuję, co jest w śmietnikach. Po prostu pokazuję, co jest w śmietnikach. A to jest super. W sensie, dlaczego to robię? No to już robię to od kilku lat tak publicznie. I gdzieś tak na przestrzeni lat trochę uwierzyłam. Mimo tego, że dla mnie to już są w jakimś sensie nudy, bo to jest takie to dość przewidywalne. Wiadomo, że na takich pojedynczych dzień po dniu można się czymś zaskoczyć, ale generalnie jest to dość przewidywalne. No ale gdzieś widzę dalej w tym sens, bo po prostu ta skala rzeczy, które lądują po prostu w śmieciach, których ludzie już nie chcą i nawet nie widzą w nich, nie wiem, wartości, czy nie widzą sensu, żeby gdzieś posłać je dalej w inny sposób. Ona jest taka porażająca i też sprawia, że w którymś momencie, jak teraz mówiłeś, to tak się zastanawiałam, że jakby co mnie obchodzi, czy to jest w promocji, czy nie. Jakby zastanówmy się, czy w ogóle jest sens to mieć, nie? I co to jest w ogóle za pomysł, żeby w danym okresie, w danej części roku kupować więcej? Dla ciebie tak. Myślę, że ja mam takie poczucie, że też jestem w tym punkcie, że w ogóle mnie nie obchodzi ten dzień. Tak. To jest taki sam dzień jak każdy inny, ale bardzo duży procent społeczeństwa, które szykuje się na ten dzień. Używanie słowa upolować dokłada do tego jakąś taką jeszcze nutkę ekscytacji, nie? I takie w ogóle w jakimś sensie, no strasznie dziwne jest to, że my obracamy się, bo to ludzie jakby, żeby oglądać to, ile coś kosztuje i kiedy to najlepiej kupić, się skupiają na tym przez kilka miesięcy i sobie upatrują, nie wiem, nowego, nie wiem, laptopa, słuchawki, takie myślę rzeczy, które są troszkę większe niż codzienne zakupy. No przecież to jest szalone patrzeć co kilka dni, czy co tydzień na jakąś rzecz sobie w internecie oglądać, porównywać jedną z drugą, żeby czekać na ten moment, kiedy mogę sobie to kupić. W sensie robienie święta z tego, że mogę sobie kupić coś, wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby coś kupić. No ale jeśli tego potrzebujemy? No co to znaczy potrzebować? Potrzeba to jest, wiesz, sen, jedzenie, odpoczynek, raczej chcemy. Dobrze, że nie potrzebujemy rzeczy? W sensie, że nie powinniśmy potrzebować rzeczy? Myślę, że nie chcę jakoś rozmawiać o całym, czy nie potrzebujemy rzeczy, no bo tak, potrzebujemy rzeczy, ale bardziej nazywanie tego, no właśnie, nazywanie tego potrzebą jest, no nie wiem, potrzebuję miski, żeby zjeść w niej zupę, ale czy potrzebuję tej miski? No nie, to już raczej nie jest potrzeba, tylko pragnienie tej miski. W sensie, jakbyś powiedziała jakiejkolwiek osobie, która się, nie wiem, zajmuje jakimiś psychologicznymi rzeczami, że potrzebuje nowej miski, no to by jakby spojrzała na ciebie i powiedziała, no proszę pani, naprawdę, potrzebuję nowej miski. Potrzebuje to się pani wyspać. Okej. To jest trochę też moda, że tak się wtrącę w waszą rozmowę, bo to polowanie to mi tak trochę przypomina takie kadry z amerykańskich filmów, gdzie ci konsumenci o tej 8 rano wbijają się po prostu na ten sklep, walczą między sobą, rzeczywiście kto pierwszy wejdzie po te stol tam powiedzmy jakichś produktów. No tam jest takie fizyczne polowanie rzeczywiście, żeby to osiągnąć. Natomiast jakby z drugiej strony to jest taka moda, która do nas przyszła i ta moda powoduje, że my jesteśmy właśnie kierowani na ten jeden dzień, czy ten tydzień de facto teraz, a za chwilkę będzie Black Month, a będzie Black Year za chwilkę. To już jest też chore w ogóle. I nie mam, mówię, nic złego, żeby wykorzystać ten moment, rzeczywiście, jeżeli czegoś potrzebujemy, coś chcemy upolować, okej, tylko że z drugiej strony przy upolowaniu jednej rzeczy nam wpadnie 10 rzeczy tak naprawdę, bo ten marketing z nami zrobi wiadomo, co z nami zrobi zawsze, więc jakby to jest jakby taki minus realizacji potrzeby, którą mam, versus przy okazji jeszcze obadujemy cię jeszcze brakowymi rzeczami. I za chwilę bym chciała porozmawiać też o platformach chińskich, które opanowały nasze głowy, nasze mózgi chyba. I zaraz wrócimy do rozmowy. We'll be right back. Wracamy do rozmowy. Słuchają Państwo audycji Górska o klimacie. Dzisiaj moimi gośćmi są Magda Piotrowska i Łukasz Wroński. Rozmawiamy o Black Friday, o tym, na co uważać, gdy robimy zakupy w sieci, o tym też, jak kupować bardziej świadomie, no i zadawaniu sobie tych bardzo sensownych pytań, czy faktycznie tego potrzebujemy, czy chcemy to kupić, po co nam to. I chciałabym porozmawiać chwilę na temat wielkich platform e-commerce'owych. Jedna z nich w zeszłym miesiącu miała, z tego co pamiętam, około 15 milionów użytkowników, a wystartowała rok temu. To są ogromne, ogromne wyniki, tak myślę. To znaczy, że bardzo wiele z nas wchodzi na tą stronę, korzysta z aplikacji. Pewnie jakaś część też kupuje. Czy ty kiedyś kupowałaś, Magda, cokolwiek na takich platformach chińskich? Kiedyś tak, niestety. To już było dawno temu, bo one też istnieją od dość dawna, nie? To takie. No, niektóre z nich tak, ale ta, którą akurat mam na myśli od roku. Wiesz co, no ja pamiętam tylko jakąś taką sprzed, no nie wiem, myślę, że jakieś 7 lat możliwe. I zdarzało mi się niestety i też się pewnie łapałam na te takie robienie z zakupów jakiejś tam gry czy czegoś, jakieś takie absurdalne, tanie rzeczy, które nie były mi potrzebne. Mam niestety kilka takich rzeczy i jakby nie jest mi z tym, nie jestem z tego dumna. Czy z punktu widzenia samego konsumenta kupowanie na platformach chińskich rzeczy, które są bardzo podobne do tych, które możemy znaleźć też w polskich sklepach, a które zostały wyprodukowane w Chinach, ale sprowadzone właśnie do Polski. Ale z drugiej strony te z platform chińskich kosztują znacznie, znacznie mniej. Jest jakąś różnicą, poza tą mniejszą ceną. Czy jeśli mówimy o bezpieczeństwie takiego konsumenta, o bezpieczeństwie materiałów, z których jest wykonany dany produkt, o możliwości reklamacji. Jakie tutaj są różnice? Co warto wziąć pod uwagę? Pod kątem takim czysto prawnym, konsument ma takie same prawa, czy kupuje to na platformie chińskiej, czy na platformie polskiej, czy jakiejś innej europejskiej. Ten skutek jest na terytorium Unii Europejskiej, w związku z tym te prawa są analogiczne i co do zasady w takim odbiorze podstawowym, one są przestrzegane przez nawet tych dużych graczy. Problem być może powoduje się wtedy, kiedy rzecz do nas przyjdzie, po pierwsze niezgodna z umową, czyli wadliwa. Proces reklamacji jest pewnie dużo trudniejszy wobec platformy zagranicznej czy jakiegoś sklepu zagranicznego wobec sklepu w Polsce. Po drugie też nie mamy nigdy gwarancji, że taki towar pochodzący ze wschodu spełnia wszystkie normy pod kątem bezpieczeństwa użytych materiałów, farb itd. To jest oczywiście kontrolowane wyrywkowym sobie przy skali obrotu, który jest, no nie jesteśmy w stanie, żeby to wszystko oczywiście sprawdzić. Bo to zakładam, że to są miliony paczek, jeśli nawet i setki skala, milionów tak paczek rocznie? Dokładnie tak. I ten ostatni rok, czy rok półtora było tyle kluczowy w tym właśnie obrocie platform chińskich, że one tak na dobre rzeczy zagościły w Unii Europejskiej pod kątem po pierwsze bardzo mocnego marketingu przez ostatni rok. My, nawet państwo nie spodziewają, że widzą takie rzeczy w internecie, na stronach, no to tam ciągle były te podmioty promowane wprost, pośrednio, ale my cały czas byliśmy atakowani, że tam jest najkorzystniej, tam jest najfajniej, tylko do nas przyjdźcie. Po drugie też szybkość tych transakcji. To już nie czekamy na paczkę w tym momencie dwóch tygodni. Są magazyny w Unii Europejskiej, te towary są bardzo szybko dostarczane z szybką pocztą czy przesyłkami, więc konsument nie traci w tym momencie jakiegoś oczekiwania, że a, to będzie 3 tygodnie, to kupię u polskiej firmy. Nie, bo tam jest taniej, tam jest tak samo szybko, tam jest atrakcyjnie marketingowo, a nawet jakby dam te 200 zł, a dwie rzeczy będą nie okej, no to poziom ryzyka versus poziom korzyści. Czy to są korzyści, to już jest inna sprawa oczywiście, ale być może ludzie sobie tak to kalkulują rzeczywiście, że warto może zaryzykować i coś może upoluje, a jak coś nawet będzie nie tak, no to w bilansie się zgadza tak naprawdę. My też widzimy, że nie mamy licznych skarg na te platformy chińskie. Jakby to nie jest tak, że jeżeli coś się na rynku dzieje złego, to my od razu w sygnałach konsumentów widzimy. Duży, mały, to od razu ludzie reagują mailowo, telefonicznie i tak dalej. Tutaj właściwie obrót się toczy. Wydaje się, że wszystko jest okej. Okay. Ludzie szczęśliwi kupują. No właśnie, czy to, jak nie żyć? Czy to nie chodzi o to, że ponieważ bardzo wiele z tych produktów ma niską cenę, to nawet jeśli się popsuje, nawet jeśli jest nie takie, jak zakładaliśmy, to mamy taką łatwość w wyrzucaniu rzeczy, które trafiły do nas I ty na pewno to obserwujesz, Magda. Na śmietniku, bo jak ja wchodzę na twój profil i oglądam stories, bardzo w sumie regularnie pokazujesz, co ludzie wyrzucają, albo że też w ogóle nie poprawnie segregują. Co najczęściej widzisz z rzeczy, które są wyrzucane, a nadają się wciąż do wykorzystywania, czy nadają się wciąż do użytku? Wiesz co, wszystko, no to jest prawie. Ciuchy. Ciuchy. No a reszta to tak trochę zależy od dzielnicy i okolicy, nie? Ale jeśli już są takie rzeczy, które są wyrzucane nowe, a nie takie, że na przykład ktoś opróżnia mieszkanie, czy widać, że są jakieś takie stare rzeczy, no to myślę, że jest bardzo dużo zabawek dla dzieci, zwłaszcza jakichś takich pierdółek po prostu, z którymi nawet nie za bardzo wiadomo, co zrobić dalej, nie? No i ja też prowadzę, współprowadzę miejsce, do którego można przynosić rzeczy i też obserwuję po tym, że jakby my mówimy ludziom, możecie do nas przynieść wszystko i my się tym zajmiemy, no ale to nie wiem, 90% rzeczy tak masowo, nawet na kilogramy, to są pewnie ubrania i wszystkie takie rzeczy tekstylne. Czyli z tego można wyciągnąć wniosek, że co dużo kupujemy ubrań. Starczy spojrzeć na to, że wiesz, jak idziesz sobie do second handów i te rzeczy tam są w idealnym stanie. Jak ja pamiętam sprzed lat, jakoś nie pamiętam, żeby tam były rzeczy aż takie w idealnym stanie. Wiadomo, że było dużo, ale pamiętam, że tak też jakieś różne, nie? A teraz, no nawet sama sprzedając ubrania, mając doświadczenie tych ubrań, sprzedawania tych ubrań używanych, i my je sprzedajemy po 2 złote za sztukę, jakby to jest po 2 złote za sztukę, nie dlatego, że są złe, tylko są, po prostu jest ich tak absurdalnie dużo. No i ja wiem, że jak ubranie ma dziurkę, to nikt go raczej już nie weźmie. W sensie na pewno nie za 2 złote. Może jak komuś tam zaproponuję, że ma ładna koszulkę, zareklamuję osobiście. Nie ma już sterowania rzeczy, nie ma już naprawiania. Mało jest. Mało jest. I niestety ja też widzę po sobie, że tak, są rzeczy, na których mi zależy i które ja też jakby odłożę sobie do zacerowania, ale ku własnemu przerażeniu rok temu, jak mi się jakoś na kolanie przetarły jakieś spodnie, to złapałam się na takiej myśli, że dobra, nie chcę mi się tego cerować. Zaraz się znajdą następne. Znajdą, nie? Jakby ja nie mówię o pójść do sklepu i kupienia, tylko w mojej przestrzeni życiowej na pewno pojawi się kilka par spodni w najbliższym tygodniu czy dwóch, które będą na mnie pasowały, nie? I te właśnie ubrania są takim najgorszą rzeczą teraz dysponowania dalej. Bo o ile, no, jakieś takie rzeczy... Pewnie książki, zabawki, albo jakieś takie rzeczy, które są bardzo przydatne, praktyczne. Tak, że które chętnie ktoś od ciebie weźmie, że wiesz, no tak naprawdę, no nie wiem, kolczyki po prostu by ci się spodobały, one nie muszą na ciebie pasować, jeszcze nie mają rozmiarów jakichś. A już ubrania tak, no i ubrań po prostu każdy ma za dużo. Planową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko. Mamy szybkie tempo, wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Jasno zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie. Trzymaj się mnie. Łączy nas nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo. Ty trzymaj się mnie. Łączy nas nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno. trzymamy szybkie tempo. Łączy nas niejedno. Nie mamy nic na pewno, na pewno. Trzymamy szybkie tempo, ty trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo, ty trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno, na pewno. Wracam do rozmowy z Łukaszem Wrońskim i Magdą Piotrowską. Rozmawiamy o Black Friday, o tym, jak lepiej i bardziej świadomie robić zakupy, a być może po prostu ich nie robić, tylko korzystać jak najdłużej z rzeczy, które już mamy. Magda prowadzi wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, na Pradze. Na Pradze Północ. Tak, na Pradze Północ. Opowiedz o tym miejscu. Miejsce nazywa się Obieg Rzeczy. Jest prowadzone przez, teraz jak rozmawiamy, jest prowadzone przez Fundację Splot Społeczny, być może niedługo będzie prowadzone przez spółdzielnię. I jest to miejsce, w którym zajmujemy się rzeczami. No ja mówię, że zajmujemy się redystrybucją rzeczy na takim bardziej zaangażowanym poziomie. To znaczy, można do nas przynosić rzeczy i my się obiecujemy, że nimi zajmiemy. W związku też z tym pobieramy opłatę za oddawanie rzeczy. W sensie, jak chcesz u nas zostawić swoje niepotrzebne rzeczy, to płacisz 2 zł za kilo. No ale później to, co zapłacisz, dajemy na taki bon na wykorzystanie na rzeczy u nas, a u nas większość rzeczy kosztuje 2 zł. Mhm. I jakby tylko jakieś takie naprawdę rzeczy z bardzo dobrych materiałów, czy jakieś super vintage wyceniamy troszkę wyżej. To jest taka nasza część sklepikowa. No ale te rzeczy, które do nas są przynoszone, są rozdysponowywane na wiele kategorii. Przede wszystkim mamy współpracę z innymi organizacjami. Głównie to są organizacje pomocowe, którym selekcjonujemy jakieś rzeczy, których oni potrzebują. No, taką największą naszą współpracą jest współpraca z Fundacją Ocalenie, którzy po prostu zgarniają od nas poszczególne kategorie rzeczy, nie? Czyli jakieś takie akcesoria domowe, typu pościel, kubki, szklanki, no właśnie wyposażenie domu. Tego nie ma aż tak strasznie dużo w tym drugim obiegu, więc my jak przychodzą takie rzeczy, zwłaszcza właśnie w większych ilościach, no to od razu pakujemy do naszego magazynku pomocowego, no i Ocalenie do nas przyjeżdża na raz na parę tygodni i zapakowują, właśnie wczoraj odebrali od nas prawie 140 kilo rzeczy. No, oprócz tego też ratujemy jedzenie z niesprzedane sklep, bazarków, piekarni też jednej i też dalej jakoś redystrybuujemy część dla naszych beneficjentów, część do tych innych organizacji, no i resztki ewentualnie odwozimy czasami do jadłodzielni. No i też mogłabym dużo o tym mówić. A dlaczego tak, to robisz? Tak. Mnie to od razu... Dlaczego to robisz? Tak, dlaczego to robisz? Mhm. Powiedz mi, Magda, dlaczego to robisz? Ja pytam się codziennie chyba siebie o to i szukam, szukam tego, bo to jest trudne, wiesz? To jest trudne strasznie. Na takim poziomie, co myślę... W moich oczach jest naprawdę trudno na świecie, nie? Że jakiś świat jest naprawdę słabym miejscem do życia. Oprócz tego, że na takim poziomie lokalnym jest naprawdę, potrafi być super i takie rzeczy potrafią być bardzo karmiące człowieka, a nawet takie małe, no to na tym wyższym poziomie po prostu jest obrzydliwie. Jest tak, to dlatego mówi się, że jakby się, że jak się chce, jeśli chce się dodać trochę sensu do swojego życia, to warto jest działać właśnie na poziomie lokalnym. Tak. Więc ja się bardzo cieszę, bo ja po prostu złapałam ludzi, którzy mają podobne wartości. Że to nie jest tak, że się spotkaliśmy i jakby byliśmy takie, o, to teraz będziemy robić to, tylko każda z nas tak naprawdę gdzieś robiła sobie jakieś rzeczy wcześniej i teraz po prostu mamy ten zaszczyt spotkać się i robić to razem. No a też mamy, no jako fundacja też podejmujemy współpracę z biznesem po prostu i staramy się robić rzeczy, żeby jakoś odwracać te rzeczy, no to jest duże słowo, ale tak pokazywać, że da się inaczej, proponować jakieś rozwiązania i wiesz, chociaż jakąś małą rzecz pokazać, że da się zrobić inaczej. I ja sobie myślę, że przy tym wszystkim trudnym, co jest na świecie, to dobrze mi z tym, że myślę sobie, że jestem bardziej częścią rozwiązania niż problemu. No i też widzieć to wszystko, bo to jest to trochę, że jakby jako zwykła osoba raczej nawet zaglądająca w śmietniki, nie widzisz tej skali. Nie wiesz tego, ile firma ci mówi, ile wyrzuca, ile procent rzeczy, które są z reklamacji, nie ma żadnych wad, a i tak są do utylizacji, bo nie ma jeszcze żadnych unijnych regulacji takich, żeby oni musieli się tym zająć, więc na razie mogliby, ale wie pani, nie opłaca nam się to, nie? Wiesz, dlaczego ciebie zaprosiłam tutaj przy okazji rozmowy o Black Friday, który nadchodzi. Pokazanie innej perspektywy w ogóle na życie, na pracę, na w ogóle myślenie o kupowaniu, podejściu do rzeczy. Na razie bym chciała tutaj postawić kropkę. Zaraz wrócimy do rozmowy. Wracam do rozmowy z Łukaszem Wrońskim i Magdą Piotrowską. Rozmawiamy szeroko, jak się okazuje, o Black Friday i o tym, jak lepiej kupować. I teraz bym chciała jeszcze wrócić do tego wątku konsumenckiego, Łukaszu. Jak już kupiliśmy i daliśmy się naciągnąć, nabrać, oszukać, oby nie. Jakie prawa nam przysługują? Jak już kupiliśmy i popełniliśmy ten błąd, tak można to nazwać, zawsze możemy rzecz, którą nabyliśmy na odległość w internecie w ciągu 14 dni zwrócić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia na terenie całej Unii Europejskiej. Skorzystajmy z tego, jeżeli po kilku dniach nasza głowa powie jednak, że tej rzeczy nie potrzebujemy, oddajmy, odzyskamy pieniądze i tego błędy popełniajmy po raz kolejny. A stacjonarnie? Stacjonarnie to w zależności już od decyzji przedsiębiorcy, danego sprzedawcy, czy taką rzecz oferuje, czy nie. Standardem na rynku jest to, że przedsiębiorcy nawet stacjonarnie taką możliwość zapewniają. Na przykład, nie wiem, mogę oddać towar i zwrot na kartę na przyszłe zakupy. To jest taki stan na rynku. Niektórzy też prawo odstąpienia oczywiście, nawet w ciągu 30 dni niektórzy stosują, albo w ciągu 60 dni niektórzy stosują. Musimy się temu bardzo przyjrzeć. I też niektóre sklepy tym konkurują tak naprawdę właśnie, że oni zrównują poziom ochrony w internecie versus poziom ochrony w zwykłych sklepach. Więc... A jeśli sklep podaje informację, sklep stacjonarnie kupujemy, widzimy taką informację, nie można zwrócić towaru. Co to jest zgodne z prawem? To jest legalna informacja, czyli ten sklep stacjonarny po prostu nie daje nam nic ponad to, co wynika z prawa. Czyli nie musi nam nic dawać stacjonarny sklep. A czemu do prawa są inne w internecie, aniżeli stacjonarnie. No bo w zamyśle teorii chodziło o to, że jak jesteśmy w internecie na odległość, to jesteśmy zaskakiwani, nie widzimy towaru, nie możemy go dotknąć. Szybkość, łatwość powoduje, że w tym internecie szybko się wszystko dzieje. Łatwiej popełnić błąd też, jakieś decyzje konsumenckie. Dokładnie tak, musimy pójść, ten towar możemy dotknąć, obejrzeć, sprawdzić. W związku z tym tam się wydawało, że aż takie prawo odstąpienia w sklepach stacjonarnych być nie może, nie musi tak naprawdę. Możemy się rozstać bezproblemowo i mieć problem z głowy. Jeżeli przegapimy ten termin, to potem mamy jeszcze reklamacji, że ten towar będzie, popsuje się, będzie niefunkcjonalny, to możemy reklamować ten towar, niezależnie od tego, czy to w internecie, czy w sklepie stacjonarnym. Ale tam mamy jakiś też okres czasu, żeby wymienić się nowy, naprawić itd., itp. Oczywiście jest często tak, że te towary po upływie tego magicznego okresu 2 lat, gdzie mamy to prawo, one w drugim miesiącu po upływie 2 lat się psują. Kabelek wypada, coś się przepada, no bo też to wynika często z tego, że te towary są tak produkowane, że one stają się słabsze po upływie tego okresu reklamacyjnego. Nie powinno nie tak są być. Trwałe, oczywiście. Ale tutaj regulacje Unii Europejskiej też zaczynają nas chronić. Tak, dokładnie. To są też nowe przepisy, których jeszcze nie mamy, ale one będą niedługo, żeby też sprzedawcy tak konsumowali swoje towary, produkty, żeby one nie psuły się w tym pierwszym miesiącu, przy pierwszym tygodniu po tych 2 latach. A to jest trochę melodia przyszłości na dzisiaj tak często się zdarza. No chyba to prawo odstąpienia. Mi się wydaje taki namysł w domu po tym szaleństwie backriderowym, że jednak kupiliśmy ten pełny koszyk, dostaliśmy to, obejrzymy te towary, zastanówmy się w tym momencie, czy rzeczywiście było warto. Naprawdę bez problemu iśmy, możemy pójść do paczkomatu, te towary odesłać i się pozbyć problemu. Magda, czy ty, bo już działasz nie jeden rok. Nie jeden rok. Tak, czy widzisz, że nasza świadomość się jakoś zwiększa? To, co mi się wydaje i czym ja się kieruję, to jest to, że nie jest tak łatwo zmienić zdanie i nie jest tak łatwo też zmienić swoje sposoby postępowania i swoje nawyki i swoje jakieś takie, no nie wiem, może też przekonania w ogóle, nie? I jest to dla mnie strasznie trudne czasami, jak są jakieś takie, no oczywiście są jakieś osoby, które są u nas regularnie i czasami słyszę i ktoś mi się chwali, wiedząc, czym my się zajmujemy. Ja po prostu tą samą śpiewkę, bo ja za każdym razem, jak ktoś przychodzi i pyta, co to za miejsce, to ja mówię, wie pani, bo tyle tego jest na świecie, więc u nas się płaci za oddawanie i po to się dostaje bon, żeby też korzystać z lokalnie dostępnych rzeczy, a nie teraz lecieć do galerii, kupować nowe. No i pokazuje, żeby to wszystko miało obieg i coś tam. I ci wszyscy ludzie tak kiwają, no tak, tak, za dużo tego wszystkiego, ja też tego mam tyle. A potem ktoś mi się chwali, że był i zrobił zakupy za 200 zł. I tak ja mam, no i co ja mam teraz ci powiedzieć? W sensie, co mam się ucieszyć z tobą? No i tak sobie jestem, się uśmiecham i kiwam głową, a potem sobie po prostu cierpię w samotności, że to jest takie trudne, żeby po prostu zmienić to, nie? I że tak dużo ludzi się, tak jak właśnie powiedziałeś, kieruje tą ceną, nie? I oni do nas przyjdą kupić coś za 2 zł, a potem blecą do galerii, bo jest wyprzedaż. Nie wiem, z jakiego powodu, bo co, zmienia się sezon? Więc to, co mi się wydaje i ja też widzę, i ja często też dostaję wiadomości takie, że przez to, co pokazuję ja, czy pokazujemy właśnie my w obiegu, głównie w tych mediach społecznościowych, no niestety, to jest to, że ludzie jakoś tak dopiero widząc skalę, jak to z tej drugiej strony wygląda, jakoś się decydują mniej kupować, nie kupować, przemyśleć, co mają, albo sięgnąć do szafy swojej koleżanki, czy mamy, czy siostry, czy kurczę, nie wiem, na strych pójść ze swoimi rzeczami, a niekoniecznie kupować nowe, no bo, no nie wiem, każdy ten zakup to jest jakaś kolejna rzecz, która zostanie wyprodukowana, no bo jasne, że ta bluzka, którą my kupujemy i idziemy do sklepu, czy kupujemy przez internet, prawdopodobnie jest już wyprodukowana, chociaż w tych chińskich platformach to chyba nie jest takie oczywiste. No ale to też dajemy sygnał, że są potrzebne popyt, kolejne, tak. Nie? A czy ty kiedyś byłaś w takim miejscu, że kupowałaś dużo, a przestałaś kupować? Nie, ja nigdy nie byłam w takim, żebym kupowała dużo, nie? Nie masz tej historii ze sobą, takiej zmiany w superbohaterkę. Zawsze byłaś superbohaterką. Nie byłam superbohaterką. Jeszcze mam teraz nawet takie jakieś ubrania, które kupowałam i też pewnie dlatego, że były tanie. No teraz się bardzo tak zradykalizowałam, po prostu widząc skalę tego absurdu. No nie powinno się moim zdaniem kupować nowych, zwłaszcza ubrań. Ogólnie gdzieś jakoś widząc, jak to wygląda i wiedząc też, jak działają second-handy i